سريا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا من النبيين والبيغمبرانونا ميثاقهم وداد أغي ومنك أوددانا ومن نوح أود نوح للسلامنا وإبراهيم أود إبراهيم للسلامنا وموسى أود موسى للسلامنا وأخذنا منهم أغسط ومنك أغينا ميثاقا غليظا ودا صحبا ليسأل الصادقين ديد فارا كتبوسكي دلشتيا وينكنا عن صدقهم فبارد دلشتيا ودا غيكي وأعد للكافرين أو تيار كرده دفارا دمنكرين عذابا أليما عذاب دردناك يا أيها الذين آمنوا أي إيمان ولو اذكروا نعمة الله یاد کئی نعمت اللہ تعالیٰ علیکم کہ پھر دو کڑے دے بتا سبان دے اذا جاہتکم جنود کل چراغ لے داستا لخ کرے فارسلنا علیہم ریحا نرا خوشکمونگا پاغی باندے باد وجنوداً أوداسي لخكري لم تروها كتاسو نلدلي أغان وكان الله أودي الله تعالى بما تعملون بصيرا فأغصباني شكوي تاسو لدنك إذا جاءوكم كالشرار تاسدا دالخكري من خوشكم دفاسا دفاس طرف تاسنا ومن أسفل منكم أو دكوز طرف تاسنا وإذ دعوت الأبصار أو كلام كَغِيشُ وَسْتَرْكِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ أَوْرَثِ ذُرُّنَا مَرْكَنُّنُتَا وَتَظُنُّونَا بِاللَّهِ الظُّنُونَا تاسو په الله تعالی جسم جسم ګمانونا وذلك ابتلي المؤمنون فدا وقت ازمائل شو مؤمنان وزلزلو او اجر کول شو زلزالا شدیدا وجر کولو سخت سرا وعز یقول المنافقون اکل شوی منافقانو والذين اواغ کسانو فی قلوبهم مرضون یفضلنو داغی کے مرض دے ما وعدن اللہ وعدن وکڑی منسرا اللہ تعالی ورسولو او پیغمبر دعوا الا غرورا مگر دتو کے وَإِذْ قَالَتَ أَوْ قَالَتْ يُوَيْلَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَوْدَلِ دَدَيْنَا يَا أَهْلَ يَسْرِبَا اے مدینی والو لا مقام لکم نشت دے زائد پارساسو فرجیو بس واپس لار شئی وَيَسْعَدِنُ فَرِيكُمْ مِّنْهُمْ اوی جا زادو اختای اوی ڈلی ددینا یا فولونا ویلی انا بیوتنا عورا یکننا کورونا زمونگا کلاو دی خوشی دی وما ایا بی عورا علانکی نو آوا کلاو یا خوشی این یریدونا ارادن لر لدی الا فرارا مگر دتیستی سورت احزاب کی رد گئی دشر کی در رسم باطل او تیزی ور گئی پا تبلیغ واندی او پینزی زلا خطاب دے پا سورت کی دول زلا پیغمبر دا او دول زلا امت دا او یو زل خطاب مشترک دے پیغمبر او امت دولو تا دری جسما مثالونا اللہ تعالی بیان کر او داغی دمک کی خطابات پیغمبر سروشو دری جسما مسائل دری جسما مثالونی بیانول او باغیبان رد شرک او رد رسم باطل کو چونکہ پیغمبران اللہ دنیا دا دائی مقصد بارا را لگلی وی دا پیغمبران مقصد دنیا کے خلق دا دا خود اللوی چی دنیا بسنگ گڑی او سنگ بی را جمع کوئی مال دولت و جہداد جاگیر بسنگ جوڑوئی حکومت و اقتدار بسنگ حاصلوئی بلکہ دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کار دنیا کے داو چی دا انسان دا پارا اللہ تبارک و تعالی د جوان دی راولو کوم ضابطا مقرر کړی دا چې انسانان په هغه ضابطا باندې پوهی کی دا غوی دا عقیده اصلاح کی دا غوی ضرور کی چې د الله تبارک و تعالی نه علاوه دا غیر د الوهیت د خدای او د کارسازی او د تصرف کما جیدا کم سوچ فکر نظریہ او تصور قائم شوی وی چه آغاد آغای دا ضرور نو باسی او دا آغای پا ضرور که دا یو اللہ تعالی دا الوهیت عقیدہ کینی او غیدیو اللہ تبارک و تعالی غلامی او بندگی شروع کی کم غلط رسمنا چداغی معاشرہ کے رائی چیوی وی او ختم شی او داغی بزائی بانی دا اللہ تعالی دا قانون دا شریعت دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر دا سنتو کمی طور طریقی چیوی آغی تا رواج ملاو شی پا دے باندے اللہ تعالیٰ دو دولو پیغمبرانو نوادا آغستے وا جستا دو دولو با دعوی کاروی دعوی بجیوگیوی لیکن سنگا بسر دو صورت کے چی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خطاب کو کہ یا ایوہ النبی یتق اللہ اے زما پیغمبر دا اللہ نا یرا کوا ولا تطع الکافرین والمنافقین چی کم خلق چڑی دا اللہ دا توحید نا منکر دی دا اللہ تبارک و تعالی دا دل نمن کی دی یا کم خلق صرف جبا باندی داوی دا منولو کئی او داوی عزائم ارادی او دا دین دا اللہ تبارک و تعالی خلاف بی نو اللہ تعالی وی دا دی طبیعت دا دا دی مرضا تا بنو گوڑی او وقت بی و ما یوحا الیک من ربک تا دا طرف آنچه تا دا کم وحی شده دا چه اللہ تبارک و تعالی در در سنگ ویلی آغا سباکی و آغیس پسی بروانی نو تا اللہ رب العزت طرف آد وحی بزریعہ دو قرآن بزریعہ دارنگی دو وحی حبیب بزریعہ بانده جو کم تا احادیث مبارکہ ویلشی دا دیب ذریعہ بانے پیغمبر دا سو ویلشی دا پیغمبر دا دیب آبن جو کلشو جو دا آغی تا بیداریو کی او پا دے جوا دا جا سا خیال او لحاظ نسا دی چک دا دنیا با مخالب کی گی وتوکل علی اللہ زان بابا اللہ تبارک و تعالی بانی سپاری اللہ با دی ملی اللہ با دی مل کر دیا کئی گا ہر جسم و حالات پیچیدہ و مشکل راشی نو اللہ با دی امداد کئی او اللہ با دی سر خلوص آتی نو دعوتے اللہ تبارک و تعالی دولو پیغمبرانو نا وعدا غصوا وَإِذَا أَخَدْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا قَلَا جَوَاغَ السَّلَمُنْغَا وَعَدَدَا پِغَمْبَرَانُنَا مِيسَاقَ وَمَا وَعَدَدَا غَيْ قَلَا جَوَاغَ السَّلَمُنْغَا دَ پِغَمْبَرَانُنَا وَعَدَدَا غَيْ اللَّهَ دَ پِغَمْبَرَانُنَا دَ غَيْبُ وَعَدَا غَسْتِوَا دول پیغمبران یاد کرل او بیا بطور خاص چه کم اولو العظم پیغمبران دی چه آغا پاکی بلکل نمایان او بلکل سامڑا دی بین الاقوامی پیغمبران دی او داغی شورت بطول دنیا کی دی وملکا او دتانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سردار کائنات ومن نوحنا او نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی جو وردوائی زکا توبانی نوح کی جگلا دنیا غرق شوا او دنوح علیہ السلام سرا دا آغا زامن او دا آغا آغا انگین دی بشوی دا آغین اللہ بیا دنیا آباد اکڑا دا غیدریو زامنونا دا سام خام او یافسنا کنان سلو رمزی چونکہ آغا مشرکو نو دا اللہ تبارک و تعالی قانون آغا پا ہر شابانی یوش اللہ گکی گی دا لنا چې کله دا الله قانون دا الله عذاب راځي نو دا نور به کې دل شي او دا د پیغمبر زیره نو خیر دی نه دا خبره نه ده الله تبارک وتعالى چې کله قانون لاگو کوي نو په ټول باندې بیا الله تبارک وتعالى یو شان لاگو کوي لکه څنګه د نوح علیه السلام پر زوی باندې د الله تعالی او قانون لاگو شو چې نور مشرکان الله تعالی ته باکول د نوح علیه السلام زوی په جمله او په جملاړه زارانه دا هغه مور د نوح علیه السلام خدا جون کې هغه مشرک وا نو آغا با جم لارا آغا با جم تا باشوا ومن نوحن اول نوح علیہ السلامنا نوح علیہ السلامنا ام اللہ ودا رسوا و ابراهيم او د ابراهيم عليه السلام له ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء د پیغمبرانو بلار ورته وای د ابراهيم عليه السلام اولاد کې الله سلو زر پیغمبران را لګلی دي هغه ودا ابو الانبياء وای دارنگی امام الموحدین وردوائی خلیل الرحمن وردوائی و ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام لار و موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کریم اللہ او موسیٰ چی اندیائی دو مضبوط و اعصاب و خاوندو او اندیائی نرا و بہادر انسانو الله تبارک و تعالی دا آغا سری بس لگلو شاوزان دا خدای ویلو او خلق اخبر زان دا خدا کل او خلق بده مجبور کرو چه زمان اولان دی بسیده لگوی زمان عبادت بکوی الله تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام آغا بس لگا او دا آغا بس ترگو که سترگی اچولی وی او دا غلی آزی نو کرے موسیٰ علیہ السلام دا پیرون پر کور کے لوشے ہو او چکلا خبر دا مسئلے را گا نو بیا موسیٰ علیہ السلام لے آز نرے کرے زگا چی پیغمبرانو دا اللہ پر دین باندی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت پر مسئلہ باندی په شریعت باندې هیڅ یو طاقت سره سمجھوتہ نه کړې وعیسی ابن مریم او د عیسی علیہ السلام زوی د مریم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام او هغه ته لوی شهرت په دنیا کې حاصل ده دا او مشهور پیغمبران دی زردی نومی بکی خاص واغستر اللہ و ایمار دی طولو نواده آغستر نصور چه دا دا پیغمبرانو نام لیوابی او دا یکیده بی چه دا دا اللہ پیغمبران دی اولانو برکو بین احدیم من رسولیه امون دی یهود و بشان نیو چې صرف موسی علیہ السلام او تورات منو او نور پیغمبران نه منو، عیسی علیہ السلام نه منو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منو، موږ یهود بشان نه یو، موږ عیسایانو بشان نه یو، چې صرف عیسی علیہ السلام منو، انجیل منو، او څو پیغمبران منو او څو نه منو. یعنی دا مسلمان دی چې آغا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی، د مذهبي روادارۍ علمبردار چې دی نو هغه مسلمان دی، نه په یهودي کې مذهبي علمبرداري شته، نه په یهودي کې مذهبي رواداری شته، نه په عیسائی کې شته او نه په بل کې شته. ځکه مذهبي رواداری او صرف مسلمان کې ده چې ټول پیغمبران حق او سچ پیغمبران مني او څومره کتابونه او صحیفې چې الله را لېږلې وي هغه ټول حق او سچ مني. خدا لا چې آخره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د تورات او د انجیل او د زبور او د نور صحیفو او ټول خلاصه الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې را جمع کړه او چې کوم قابل عمل قابل نفاذ احکامو په دې دور کې دې قیامت پورې نو هغه ټول الله قرآن کریم کې را جمع کړ او محفوظ کړو. ذکر قرآن کریم صفت الله بیانې چې هغه مهیمن العالم مخکنو کتابونو کې چې څومره احکام الله تعالی را لېږلو او دا هغه اوسم ضرورت او پای باندې اوسم عمل کول وکړو او ټول الله تبارک و تعالی قران کریم کې محفوظ کړو. ورنه دنیا کې تورات چرته دی باطل شکل کې، انجیل چرته دی باطل شکل کې، زبور چرته دی باطل شکل کې، یهودیان و هر یو مولا ځان له کتاب راغستې وي دا تورات دی، عیسایان و هر یو ځان له هر پادری کتاب راغستې وي دا انجیل دی، خپلو خپل کتابونه جوړ کړي دي او هغې ته نسبت د دې کوي چې دا تورات دی او دا انجیل دی. الله د پوسې نه وکړه کی تورات الله یو کتاب را لګلو او کنا دا الله ګڼ را لګلو، چې هر یو زغه جدا جدا تورات او هر یو وېدا هغه کتاب دی چې په موسی علیه السلام نازل شوی و. نو موسی علیه السلام له الله یو ځل تورات ورکړو او کنا ډېر ځلې، او بل دا پادریانو د عیسایانو څخه چه با مختلف و نمونه بانه مختلف کتابونه دی او آقای ار یوهی چه دا انجیل وی دا انجیل اللہ تعالی یو را لگلی و او پنه دای گن را لگلی و خویه را لگلی و پنه دو آقای یو چه دی نو دا آقای آقا شکل مسخ کرده او پا آقای که چه کم احکامو دا آقای رو تسکرشتی دینا بکی. دا د قرآن کریم احسان پر ځان باندې ومنه چې ساغه تورات او ساغه انجیل او زبور چې ته د هغې د منلو دعوې کې د هغې هغه احکام دې قرآن کریم پر ځان کې ځای کړل او دې چې کوم دی نو هغه محفوظ کړل او تر قیامت پورې به محفوظ وي. ذکر شردی کتاب دے حفاظت زیمان اللہ تعالیٰ عرص دیلا او بلدا خبر دا چو قرآن کریم با بانگ دوحل واضح و الفاظو کے داغ کتابون و صداقت ذکر کئی داغی رشتنوال ذکر کئی دا ذکر کئی چاہل اللہ کتابون و حق و سجو نو مسلمانی ام داغ سمانی سنگ چو قرآن وئی دا مذہبی روا داری دا مسلمان کے دا او کرد انور کے دا وی مسلمانان تنگ نظری بھی وی اولتا چور کو ٹوال کو ڈانڈی تنگ نظر ہے آغج دے و یہودی دے چاہا بغیر دا موسیٰ علیہ السلام نبل پیغمبر نبنی بغیر دا تورات نبل کتاب نبنی دا تنگ نظر ہے آغج دے و کا مسلمان دے دا تنگ نظر ہے عیسائی دے و کا دا مسلمان دے جو بغیر دی عیسیٰ علیہ السلام نہ بل پیغمبر نہ منی بغیر دی انجیل نہ بل کتاب نہ منی دا تنگ نظر ہے وایا دا عیسائی دے و کدا مسلمان دے مسلمان قرآن کریم و حق او سجد اللہ کلام منی او جو سوچے نہ منی نو حق کافر گنی تو موسیٰ علیہ السلام کی کم کتاب نازل شرع و تورات ہے اغا حق او سج منی او سوچ دا غید منلو لانکار کئی اغا کافر کنی مسلمان دا ہوئی چه سوک دا ہوئی که موسیٰ علیہ السلام بانی تورات ندی نادل شوی او دا اللہ کتاب ندی نو اغا کافر دی آن دا تا چه کم کتاب را غد سوی دا اغا تورات دینا آغا تورات چه موسیٰ علیہ السلام بانی نادل شوی دی مسلمان وی چه کم کتاب انجیل با عیسیٰ علیہ السلام نادل شوی دی دا غین اصو که انکار کئی نو آغا کافر دی تو دارا تاو آیا چه دا تنگ نظر دی او کدا مسلمان دی و اولتا می چند چا چلی گی او چا تبو سنگر اکلا نا اکلا بجلاؤوائی جا پپلانی مل کے پپلانی خار کے پپلانی زائی کے پا مذہبی رواداری بانی سمینار دے مذاکرہ دا میٹنگ دے نبائی کے مسلمان ہم ناسی آگے کی ہندو ہم ناسی تیزی ہندو داگے مستغط ہو گو را دی ہندو مت داگے دی مذہبی کار کر دکی دا کیا اب مسلمان جن تنگ کر دے او کنا پی ہندوستان کی پا پاکستان کی ہندوانو سے او بخبل مندر کے خبل عبادت گئی آغای پا دے جرد مسلمانان را پا دے دل اچھا دے و دوی جدا مندر دے روانو او آئی دل پی ہندوستان کے جمعاتون روانی گی مسلمانانو بانے ظلم و تشدود کی گی چردہ پاکستان کے مسلمانانو پہ اندوانو ظلم و تشددو کر چردہ مسلمانانو پہ پاکستان کے پہ عیسائیانو ظلم و تشددو کر اکستے تکا بکشوی بھی دعاو مسلمانانو نہیں کری اغد موساد اغد ران او دخال ایجندانو کری اغد اسرائیلو دارنگے دا کابل حاکم بڑاگے حکومت چلے دا آغئی یاد انڈیا چکمے ایجنسائی وی نو آغئی کری دا مسلمان او دا پاکستان بدنامولو دا پارا مسلمان دا اقلیتونو حفاظت گئی او دا آغئی دا آغئی عبادت خانو چلے دا آغئی بے حرمتیوں لگئی اداغی بی حرمتیو دیزام نکئی نو مذہبی رو آداری دا مسلمان کے دا او کدنا غیر مسلم کے دا بغیر دا مسلمان نقبل چاکے اڈو مذہبی رو آداری شتی دا و آخد نامین اوم او اغسیوان اونگا آئی نامی ساکن غلیزا وادا ساختا صحبا وعدت اللہ وقت دوا پیغمبرانو ته الله د دین په معاملې کې انتهایی صح حکم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران جو ګورا الله تبارک وتعالى نو وی فصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين. زمان نبی سنجره دا حکم شوه دی آج صفا صفا کلاو کلاو وایا آج مشرکانو نمم خوارو دا غی مخم الازم گوا دا غی لیاز مطاعتا دارنگی اللہ رب العزت قرآن کریم گوائی فلا تو دیعیل کامو کافرین بس ممنا دا کافرانو ازکا شای ودو لو تو دینو بیو دینون فلا تو دیعیل مکذبین ممنا دا درو جنتیا کونکو دا حق درو جنتیا چی گئی دا غیب نمالی جتا دو ای خیل کنے لکے گزارو کا وَإِذَا اللَّهَ دِنْ كَيَوْ بَحَقُ وَيْنَا كِي گُزَارَوْ كَمَا دَا سُچَ دَسْتَا دُوگَانُ خُنَرَي جِزَ سُوْدَا خَرْزُوْمَا اَلُوگَانَ كَچَالَانْ دِي نُزَدَ لَسْ رُبُو بَدَائِبَانِ وَبَاسُ رُبَي دَلَرْكَمْ گُزَارَوْ كَمَا دَا جَرْ دَسْتَا دَ کَفْرِ دُوگَانُ خُنَرَي جِزَ بَدَرْ لَكَزَ داو دا اللہ تعالی دین دی او دا اللہ کتاب دی او پا دے کے زمان خود اختیاش دے دینا کہ دا خود زان نبا گسو ہوا ما ذکر اللہ تعالی وے کہ دا زان نبا ماس جو کل نظب ایک لک راونیوم او دا سار بنا بولوشلو ما و آخذنا منهم میساقا غلیزا او غسیوا منگا غینا وادا سعودا لیسال السادقی نحال صدقیم داولی سبابا دا قیامت رد رضی نداشا چه حق ویلی دنیا کے او رشتیائی ویلی دی او دا حق دا مسئلے دنیا دا رسول دا نردین با اللہ تعالیٰ کا بوس کئی کنا چه دادو کالا مسئلہ بیان کرا تو دی خلقو دادو دستوی جو و سجو عابدار کراو دادو اللہ تبارک و تعالیٰ تبوس کئی اللہ و دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم تبوس کئی ادنو پیغمبران نمو اللہ تبوس کئی و آعد للکافرین او تیار کڑ دین پارا دمون کرینو عذاب العلیم عذاب دردناک شچا انکار کڑ دے دا غید آغی دعوتنا او دا غی خبر اغدین و شریعتنا نو اللہ وی اغیل میں درناک عذاب تیار کڑ دے اللہ پیغمبر تا دی و توکل علاللہ زان پا اللہ سپارا تزان پا اللہ سپارا اللہ با دے امداد گئی پر دویم کال دے حجرت باندے مشرکان سرا جگڑا وشوا دے بدر پا مقام باندے او باغے کے اللہ مسلمانان اللہ پارے وارکا بیا پا دویم کال دے حجرت باندے غزو احد وشو لفاغے کے ابتدا کے اللہ مسلمانانو لبرے ورکو بیاد آغین رسو مسلمانانو دا سنوکتانو رسیدو او بیا آخر بیا مسلمانان صحابہ اکرام راجمشو او بیا دا مشرکانو بسلالل آغیو تفتیدلو میدان پرے خودا تسالورم یا پنزم کال حجرت باندی کرای چی دی عربو مشرکانو او باطل قوتنو کاغا حدی کتابو او کاغا غیرو آغای کولو خطرہ محسوس اکران چی دا اسلام دنیا کی رز پر رز بانے خوریگی کدا علی زمونږه خیبر اغوندی کی او بیا به زمونږه ځای دی زمونږه عقیده زمونږه نظریه زمونږه مذهب زمونږه سرداری زمونږه مذهبی تجارتداری هر څه ختمي زګه دا خو به باندې مسله جوړي یو غړی د مشرد غلی او د مشرۍ په ځای باندې غریب چې کم دی اړې راوځي دا غې له بارار چار لاړ استعمالي نو يهودو لګېدل بنو لذيذ بدا يهودو د مشهوره قبيله د بنو لذيرو او د ابو اوائلو یو شل کسان مکه معظمه د راجل قریشو ده د قریشو د سردارانو ابو سفیان او نورو مشرانو سرا ملاو شو او آوائی دیوی تاسو گوری چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم رست رضا و عربو کی زور نیمی او دا عمل گری سواکی گی چونکہ بنو نظیر پا دویم کال لجلد باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مدینی نشد جو او آوائی خیبر کی آباد شلو دا غیب پر زده که اون اغتاو پروتو او دا بدلی او سو پتاکیو چه کلب امول مقرازی او بدل بالو نو آغی اون پا دا غیتاکیو او دارنگی قریشو نو دا آغیوم دا زده تاو آغیوم دا اختل چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اغمه خدیوه او بلشی او بدنی او داغ تاکت داغ تخوریگی نو دا زنون دا طول دا پارا یا ولوی خطره دا دای راجمه شو ابو وائل ابو نزل ابو او بنو نزیر رانو کوریج دا اگین اصل اوی طول با یو شو او طول با پا یو دل با مدینه مناوره بانی حمله رو کو وچه منگا طول یو شو نو بیان دیز من مقابله نشو کولی او ختم بیکو نو دا دا خطره دا وریزی باز من دا سر نا دا میشه دا پارا ختمشی امن بلغونی پا حرام بانی بودو خوب بانی خوب کو زکاعت خو چوی اغد و باطل لپارا یو لوی درد سری بی باطل کده او دنوی نو دیر پا خوب که چیده نو یریگی او دا باطل اغد آگت اغو دا مخی مخده کی بی دا خو رده پزده که چکم دنو خل ناسی رده خل ناسی نو بس ما مرد بارمی د پښکل د ټوګراب وی غلطیږي بنا او خلینا به سو باجی سبب لیای سبب د لیرم بای د قران والو کار داله چې داوی اخلاق بخوي د قران والو کار دانی چې هغه پوجو خلی او دای او ګندل واګي او ګندل بخوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا اخلاقو یو لویا عظیم نمونه با او نبی علیہ السلام وی تاسو کې بهتر آغنه چې دا اخلاق بیر خوی دا پیغمبر اخلاق اغلی دور دنیا دا پارا لویا نمونه با دیکی ناصل قریش و دوی تاسو آلی کتابی ای نستاس تاسو زمون دا پارا تاسو و اغییو شه تاسو دې زمونږ د لاټ مناتل منې یو غيوم نه مني تاسو دې زمونږ هوبل او ځان منې یو غيوم نه مني نو تاسو هغه زمونږ په اړه یو شی نو موږ دا وځه نو شی یو کې دي تاسو دې ځان له زمونږ له ځان له دنیا دا نو هغه وو چون کې غرض راځو او مختانه وي غرضې په خدای له وو بلوډه له وځي نو آئے وہ بلوٹا لوٹ دے رو آئے وہ چانا تاوی جو انگلا تا منات نمانو او چانا تاوی جو مونگا حبلا و حضا نمانو رازے میں مونگ در آوشی کہ مونگا تا در سیدیلہ گوا کنا نو دے وہ بیاد غرز دفار غیر اللہ تا سیدیلہ گئی کنا زنگا چیارا خلق مارا ناکول بکاری نو بیا ما یارا ما غلط کار کرده نو آجی کم کار دی کون و حج اوکن اوست غلط که اوست و دا غلط وایا خلق و خوشانه چی تیاو در بره دیره او بایی دیوم چی کم دنو غیر اللہ تا فیده را گئی او پای میره را یا وابی نده شاعت وارده ده نو دا که دنو درس کار کئی ده نو قرآنو در لوس کولو اگر ویراستادو دا عقیده جدا دا سعیده اما محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل گری بی غلط دی بی خواه بی تکوه بی آو سعیوه غلط بی سعیوه نو اسنو بکو ویراده جی حرم شریف دلار شو نو حرم شریف دے آوان تو بنو نظیرو ادا ابو وائلو اکسان راوصل اوی لوس کولو کئی وعدو کئی اخپل سنیوی دی خانکابی زر اجاو جنگوی اغیبانی سنی خانکابی زر او جنگوی اخپلو خانکابی زر او جنگی دل وی یا اللہ تعالی مونگا چه دکمکار تابیا کرده دا اللہ مونگا بایی که بره راکا دا اللہ دے صبر دو گورا اللہ تعالیٰ سمرہ دو برداش مالک دے کہ زمان دے نبی خلاف ایک آگے زمان دے دین او زمان دے حق خلاف اتحاد کے اور عزیز سنے زمان دے کور بر جنگے او ماں دوائی چی اللہ اتحاد میں ہوگا تو چونکہ وعدے اکرلا بیو غلط خبرہ باندے تو دا غیر زور پر اللہ ہوئی اکتو اولا گیدل تو دا عرب و طول کبائل چکم غیر مسلم و اغیزان سر اوزا اکرد ہاں قبیل اسدم قبیل اسیا مراران ہاں دارنگی نور جسم رو اغیر طول جان سر اوزا اکرد ہاں بلیو بنانا دا طول اوزا اکرد اولاد اویوی چه بخبل و خبل و قبیلو که جرگی او کئی او بیو اتفاق بانی یو زید برا خون شو دا آغا دن او بیا با مدینه منورا حمله کهو جو لومبه ابو سفیان اولا که دو او سلور زرا زوانان رزان سرا کرا پایی که ترینیم سوا اصان و اسپه وی او زر و زر مخانو اخم و صلاح روان شو چه کمزای تاکل و آغازای که دیروان شولا آغازای تا کبیل اسلام کبیل اشیا بنو گنانا بنو مرارا هادا شول آغازای تراجم شو بنو نزیر دا طول یوزای شو مواریخین ذکر کئی بعض وائد که دان لزده نکسانو سو پای دو لزده رو در بندل لسوزر بوری ها پی دو مواریخین رو اختلاف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فتح اولگی دا جدا سے یهود و آلی کتاب او قریش او نور عرب مشرکین اغیب مدینه منوره بانی عمله کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام راجم اکڑا او اغیب در مشوره کولا پیغمبر در مشوره مختاج دی اغد امو برای راز در اللہ در رب حکم کیگی و اغب آغی عمل کئی و چونکه ده پیغمبر ملگری و او با هر یو کار که با ده اللہ ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره او گب و گبانی اولارو او ده آغا پا سر بانی سر ورکو نو او ټول صحابه را جمع کړل او دا غینه رای اغستلا چې د دې لخر مخنیوي به څنګه کوو. نو چا یو رای ورکولا چا بل رای ورکولا او دا یو سنت عملو مو بردیدو او اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دم میلو و شاوروں پی الامر تدیخ کلو ملگرو سرا بیوکار کی چوکار کی نو مشورو ترکوا او دا پیغمبر اللہ تبارک و تعالی وائی چه ده پیغمبر مدون کی مومنان چوی ده اغی کار و امرو هم شورا بیناو ده اغی کار چوی اغا ده اغی بخبل نیست که بمشوری سرائی ده چه یو حق جماعت وی او ده اغی یو شورا وی او اغی یو شورا وی مشورا ورگی او بیا ده اغی مشوری برنا که ده اغی امیر یو حکمو دی نو بیا با مسلمانانو دا آغی منل پرد و واجب وی دانه دا جزو بیا خل سمیه جنگون او بیا با دا امیر پسی کندل گوما دا کار بنی چه مسلمان دا کوای نو بیا با دا قرآن او دا حدیث منی او دا دین با معامله که دا دین با کار که بیا خود اللہ نبی ویلو که آغی و حبشو غلام ولی دی چو پتا زبانی اکرش او پا مشوره بانی یو کاروشی او باغی او کم ورگیر داغی تاعت پتا سو لازم و واجب دی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو نوی صبح کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو چونکی دی ایران اسی دن کو فارسو نو آغا بے یا رسول اللہ کالا چی زمان پا ملکی یو لوی طاقت با پا یو وڑو کی طاقت بانی عملہ کولا نو آغای باورا که دل دختر علاقی او دمل نگیر شاپیرا بے کندو کنستا خندگا تو چونکے زمان مخالفین پا گنش میر کے راروان دی دیو کن باو کنو آغا طرف دا چکم بنا دا مدینی محبولاو دا دا شمال طرف دا مدینی منوری چون دا کلاو دیو بل طرف دا دیو زیاد با غنو با غیبانی دا دشمن راتلل آغا گرامو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلمان فارسو رضی اللہ و دلانو با مشورہ بانی حکم ورکر او لسو لسو کسانو دے روزانا دا سلویخ گزا کن کنستو کاروالکو فاغے که حضرت سلمان بارسی رضی اللہ و دلانو بوئی روزانا پینزو گزا دنگے او پینزگا زبروگا دا کن کنستو دستگی روایتنا دا خندم دا دنگی والی اندازه لگی نور دلائی زوازیخ نشانی نشتی زوازیخ تثبوت نشتی و ده سلمان فارسی رضی اللہ و دلانو ده کن کنستو دا اندازه لگی که او پینزه گذر دونگه او پینزه گذر حقوقت کن روزانه کنستو یوازی او در انده هم ملگری نورو معلوم اشوا چه دکن دنگوال چون اغا پینزه گذاو او پلانوال دمراو که دشمن پا غیبانی پا آسانتیان شراف لے دمراو خامقا پشپک رده که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه کرامو درینیم ملا دمدینی مناورین چاپی را خندکو کنستو پشپک رده که یو لای که گرد آغا لای جراو که دی چه پا کم لای که سلمان پارسی رضی اللہ و دلانو کار دو دیکھو دولو که تکاو پکن کرستو که اللہ تعالی مسلمانانو دا خودل چه پا کار که اوزار او وسائل استعمالو دا لازم دی پر دی استعمالی با خبر وتا او دا یقین اعتماد به الله په ځاګه ساتي چې یو ګټ مخه لراله بیا چاله بنا نه ورلا. صحابه کرام لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی یا رسول الله دا ګټ راوته نو زمون ته مالګرو خدای وی چې دا ګټ په لای او دینه په ترس باندې لاړ شي او بیا مخ کې د خندق سره یو ځای کوي او صبح کې ویل چې نن بیا د ځان کومه درخره کړی دا نو دا هغې نه اخوا دې خوا نه شو کېدی داسې خلک وخه دا کرخه نبی علیه السلام راخکړې وه چې د دې دنده دنده به خندق کوي نو هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغل یا رسول الله زمون کو دالی او زمون کی اندائی خوبی مادی شوی نبی علیہ السلام را گئے بارلائی بی عازف رضی اللہ و دلانو بندل سرکالو دا صحابہ کیوں دالی بندل سرکالو بجسر تک عبداللہ بی عمر رضی اللہ و دلانو خضر زید بن ثابت رضی اللہ و دلانو آدام اندی حضرت برائی بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دینا شکم دا کم عمر صحابو ناغن بیر اسلامی واغستی دا ایج لیمت شکم دے آگے انزل اسکالای سو دا بلوغت دا بلوغت احضم کردنشو چی کم نوجوانان پیندل سکارو دا رسیدلو ناغی بگی آغستیو اچه کم ده پیندل لسو کارو نه کمو نو آغی نو آغستی چه دا وارو دی آده با نبی آئی جنگلا دا ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی وصول دی برای ابن عاظب رضی اللہ و دلانو وائی چه نبی علیہ السلام خندق نر آوات نو ده گیر مبارکی او جملا مبارکی سرمن نختار ایلا خدولو که بلکل داتو وګیره مبارک او بازار مبارک په پټي مبارک باندې اوم ټول او خاورې پرته وي داسو داسې پیغمبرو داسې همتي او داسې تکړه بهادرو چرای اعوذ بالله بسم الله یوې او چې کودانه را خلاص کړل او تمت کلمت رب قاصد کم وعدلا لوګای چې دینو آغا درې مېځه ته نړۍ شو مات شو چې بیا یوې نو چې بیا را خلاص کړو بیا نیم ګټ په نیم په مېد باندې نیم شو نو چې بیا بل درغو نو ګړ بیا ټوډې ټوډې شو ته الله تبارک وتعالى په حکم باندې نبی عليه السلام به د الله کلام وې او ګټ مات شو صحابه بهر راوښتو چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنگا دو خندق نے اوزگار شو عرب روڑا سیدل دارنگی وسرا علی کتاب دا غیر چی سمر قبائلو اغتول رالل چی ویک عدل مخر دا خندقو چونکہ بنو قریضا دا مدینی منورینا او بل طرف باندې پرادو په جنوب طرف باندې او دې په مدینه منوره کې دنه او د دې معاهده او د نبی له سلام سره د جنگ باندې بل ور دې نو مشر خوی ابن احداب دې له شیطان ابلیس سره یو دې له خندرو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره دښمنو اور زبر اللہ بنی قریظہ رام کم زبر اللہ رضا کم اپا معایدہ ما تولو بانی بی ویزر چی دینا مجبورا کم حرانے چی کرا تا بنی قریظہ مشر دا آتاب ابن اصد تا پتا اولا گی دلا چی خوی ابن احتاب را غین و آغتے پی جاندر چی دادا کم فیترت مالک دے اغه وی دا د کیمن اړیر خوب دی دروازه وتوی مکو لا وای نو دې کې له وره باندې او دې سره مې راوي کوم دا زدر واځه دې بیا ته وډه بولا هغه وی ور و دم کولا و بیا و دا وی ته ګورا ما ته ور نه کولا و او ما ته چې ما دا او یو نه کې کا دې نه ځل ور راوي مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موعده کړی دا او درو د پورې هغه دې یو شرط چې لا مودې نه لا کړی نو مونږه دا څه دې شو کړی مونږه موعده نو شو ما دورې دا دې روی غلط کار دی دا دې و ما ته ور کولاو کې نو خبرې وکړو نو دې اورا کېد نو دې له دې سره چې کله و ته ور کولاو ته دې نه اوس سره دې دې دا کار و ته نه وکړ اچر کا جاسر کے مل کے اوپڑا کئی رو اوپڑا کئی نو سلالچ مالک اولوار کر اغوی زخدا ای معایدہ با ماتا کم چکل اخوی ابن اختب الرالو نو مشران دو بلی قویدہ ورانو لہو کاب ابن اصد تیوی صدو کم امام اول معایدہ ما دولو وعدہو کرا بے دیر غلط کار دیو کر دیر سپک کار دیو کر او په دې باندې ومونږ همیشه له بار چې دې نو یو خارو دلی شو دې خو به ویلای شي خیبر کې وګینی پولیس بلل شي وي به ماګه کې وګینی ستا ځای به چته وي دې له غلط کار دی وکړو او دا وی او د غش دې دې نه او دې او ما وعده ما ته کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چا وی یا رسول الله کاوی بیا ست دا څو کار وکړو نبی علیہ السلام دیر زیاد خفا شو چونکہ دائیو تحبی گنڈا رہو رسی دا نبی علیہ السلام خورول اختلنا سعد ابن عبادہ و سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نوما دا قوت و دا حضرت دوار و قبائل و سرداران راو اختل ویلان شیدی کاف سر خبری ہو کئی او دا دولا ہے چی رشتیال اصلی کار دیکھر رہے د ګرګړی د دې زمما مخکې ګوي مور خبره وکړي غلام وایي او دا جنگي حکمت عملی دی کنه او کنه خبره اته پر به ګړډې نو بیا وایي چې ضروري دي او ای دواړه حال او کاوی بیا اثر سره ملاو شل او وی او ما وا دما تا کړی دا ای دواړه و د ډېر په نه دیو ویلې ډېر ستر سپورې و دوم ویلې او دې به بیا خبرې کوو رضی اللہ نبی علیہ السلام نے اپنے اشاروں کے خبروں پر کیا او کار اکڑے دے بنو نذیر و بل پلا دا عرب و اولیر جنگو کا بیلو آغیل جنینو دا لعنب سوار کرو کہ دا سلم مونگا دا خیبر دا باغونو نیم آمدن درکو دا زمونگ دا جنینو باغی کے پدی جنگ کے مرگردیا ہو گئی آگئی جان در او دائی کڑیو دا تیم لگ کم دے او دا واقعہ جد سر تا رسوم نو دی بانی لگ وقت لگی انشاءاللہ کالا بل درس کے بے بیا چی دینو سر تا انشاءاللہ او رسو ما او زکر چی مونگا پکی زان کلی کم رس کرو اللہ تبارک و تعالی دی زمونگ دولو نرزاشی او اللہ تعالی دی دولو بے وارو بکم نفات کی اللہ تبارک و تعالی چې بچا د بیماری دی الله دې وروزه شفای کامل ورکړي چې تاسو ته د بیماری پریشانی دی الله دې خپل پروګرام باندې